Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Neymiş? Heva ile amel etmemek. Heva. Ne demek heva? Türkçe'de hava diyorlar mesela. Tabii biraz farkları vardır. Bu boşluktaki hava, bu teneffüs ettiğimiz hava, o da Arapçadır ama onun elifle yazılıyor, uzatılan elifle yazılıyor. El-heva-u. Elif, vavun önünde elif çeker, sonra hemze var. Heva. Burada kastedilen nefsin arzusu. Nefsin kötü arzusunun adı da neymiş? Heva. Nefsin hevasına uymak, uymamak meselesi. Onun farkı var yani. O vavun önünde ya ile yazılıyor Arapçada. Belki kökenleri itibariyle bir yerde birleşirler ama Allah-u Teala nefsin hevasına, yani keyfine ve arzusuna uymayı bize ne yapıyor? Yasaklıyor. O zaman ne oldu? Nefsin arzusuna göre amel etmemek, hareket etmemek farz oldu. Şimdi onun için heva kötü arzu manasına kullanılıyor. Niçin? Bir de meşru arzusu olur. Meşru arzusuna uymak yasak değil. Yani susadı, canı su ister. Bu meşrudur. Ama namaz arasında istese çok büyük bir hararet, ağız kuruması yapmadıktan sonra namaz aralarında içmemek lazım. Şimdi böyle sohbette, ilim meclisinde istese ilim meclislerinde içmemek lazım. Feyzi kaçar. Bereketi kaçar. Ama tabii ki aşırı bir hararet olur, şeker çok yüksek olur. Yani duramıyor, o başka. O mazurdur. Ama zaten bir saat, iki saat camiye girmek, çıkmak, derse başlamak, bitirmek, arada canı su istiyor. Ona gem vurmak lazım biraz. Ders bitsin de içersin mesela. Eşiyle birleşmek istiyor. Şey yok, namaz geçmiyor, kaçmıyor. Eşi hayız halinde değil, nifas halinde değil. Mesela meşrudur. Amma ve lakin sabah namazı geçecek, banyo kusül alana kadar güneş doğar, namaz kaçarsa mesela gayri meşru olur. Yani nefsin arzularını böyle ne yapmak lazım? Şeriatın mizanında tartısında tartmak lazım. Ondan sonra efendim, çünkü nefis, nefsin hevası ne demek? O durur durur, müsait vakitleri geçirtir, bir ibadeti terk ettirecek veya bir günaha düşürtecek zamanda ister. Bir şey meşru, aslı meşru olabilir ama saati meşru olmaz. Adam ne diyor? Efendim, bizim hanım diyor, imsaka kadar durur durur diyor, imsaktan sonra kudurur diyor. Efendilerden neden duymuştum bunu? Da, yani şimdi imsaka kadar gece diyelim, yani nedir? Beşe kadar, yani oruç tutacak adama yemek içmek, cima serbest mesela. Sen hele ki Ramazan gününde. Ramazan gününde. Beşten sonra hadi karı kocalık yapalım. Bu olacak iş mi? İşte bu heva. Cima etmek meşrudur ama bu vakitte istedi mi nefsin kötü arzusuna girdi. Oruçluyken su istedi, kötü arzuya girdi mesela. Bunun gibi her şeyi buna göre kıyas edin. Yemeğinde olur, içmekte olur, bakmakta olur. İbret almak için bakmak, tefekkür nazarıyla bakmak, bunlar ibadettir. Amma ve lakin o arada karıştırır. Bir de yoldan geçene bak, kadına bak, kıza bak. adama hor bak, öbürüne yan bak. Böyle bir şeyler sokar. Bunlar heva. Nefsin kötü arzusu. Yani nefse, nefsin isteklerini ikiye ayırırız. Meşru olanları var, gayrimeşru olanları var. Meşru demek şeriatın kabul ettiği demektir. Gayrimeşru şeriatın reddettiği demektir. Zaten akıl selim ise, akıl karışıklıklardan, bulaşıklıklardan, nefsü şeytanın şerrinden selamette ise, kurtuluşta ise akıl da ne yapar? Şeriatın kabul ettiğini kabul eder, reddettiğini reddeder. Çünkü şeriat zaten makuldür, meşrudur. Yani Allah Teala zararlı bir şeyi emretmez, faydalı bir şeyi nehyetmez. Neyi yasaklıyorsa mutlaka onda zararlar var. Maddi, manevi, bedeni, ruhi, toplumsal, içtimai, iktisadi, bütün yasaklarında. Faizinden tut, rüşvetinden tut, yalanından tut. Yani şunların bütün haramlara bir bakarsanız, bunların hangisi lazımdı diyebilirsiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, teknik nedenlerden dolayı kesintiye uğrayan hocamızın sohbetine tekrardan devam ediyoruz. İstas kabul edeceksin. Ona göre onun hakemliği altında Allah razı mı, Resulü razı mı, Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an serbest ediyor mu? İslam bunu serbest etti mi? Ona uyarsan nefsin hevasından kurtulmuş olursun. Yok efendim, canım ne isterse onu yaparım dersen de, seni Allah yolundan saptırır. 40. farz neymiş? Nefsin hevasıyla amel etmemek getirilmelidir. Yani nefsin demek kötü arzusuyla. Onun için kötü arzusu kaydını koyuyoruz ki bir de meşru istekleri vardır. Onlar yerine getirilmelidir. Allah Teala Davud Aleyhisselam'a ne buyurdu? Estağfirullah ya Davud, inna cealnake halifeten fil ard. Biz seni yeryüzünde ne yaptık? Halife yaptık. Peygamberler Allah-u Teala'nın halifeleridir. Bütün insanlar da halifedir. Adem babamız ilk insan halife olarak yaratıldı. Şimdi esas tabii halifelik makamında olanlar alimlerdir. Tabii alimler içinde de kadılar, yani mahkemede hüküm verenler, sen haklısın, sen haksızsın diye hüküm verenler kim adına hüküm veriyor aslında? Allah adına hüküm veriyor. E tabii şimdikilere bakma, şimdikiler efendim belediye reisinin verdiği yetkiyle, yok Amerika'nın verdiği yetkiyle, yok Fransa'dan aldığımız düzenle, yok İtalya'dan getirdiğimiz düzenekle falan. Onları konuşmuyorum ben şimdi. Benim konuştuğum başka bir şey. Bir kadı, bir hakim, ayetten hadisten haberi olan bir müçtehit, tabii şimdi müçtehit bulamazsın ama kadılık, hakimlik yapacak fıkıhçılar vardır. E buna gittiğin vakitte, bir şey sorduğun vakitte ne yapmayacak? Nefsinin arzusuna göre hüküm vermeyecek. Öyle efendim, bu zengindir, buna yamulayım, bunun lehine fetva vereyim. Çünkü neden? Sonra bundan hediye çok gelir. Şimdi arkasında bu adam beni memnun eder. Ama bu çulsuz fakir şimdi buna haklısın desem de bir kilo helva bile getiremez yani. Diye iş yapma. Sen Allah'ın adına hüküm veriyorsun. Allah'ın adına halifelik yapıyorsun. Bu hocaların çok acayip işleri var. Bu hocalık kolay bir şey değil. Allah adına fetva veriyorsun. Caizdir ne demek? Değildir ne demek? Helaldir ne demek? Haramdır ne demek? Bak çıkıyoruz bu kadar programlara, bize soru soruyorlar. Biz kafamıza göre serbesttir, helaldir diyebilir miyiz? Bu yetkiye sahip miyiz? Ey Davud, biz seni insanlar seni yeryüzüne halife yaptık. Fahkum beynin naz bil hak. İnsanlar arasına hak ile hüküm ver. Yani adaletle hüküm ver. Yani Allah'ın sana gösterdiğiyle hüküm ver. Başka ayet-i kerimede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne buyuruyor? İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı. Biz bu kitabı sana hak ile, hikmetle, doğrulukla indirdik. İçin litehkume beynen nas, insanlar arasında karar vereceksin. Neyle? Neye göre? Nereden aldığın yetkiye dayanarak? Bima erâkallâh. Allah'ın sana gösterdiğiyle. Kur'an'da ne gösterdim sana? Onunla hüküm vereceksin. Babana da anana da, yakınına uzağına, fark etmez. Karına zararına. Olmaz. Nefsin keyfine uyma. Ve la tekullil hâinine hasîmâ. Sakın hainleri tutup da suçsuzları efendim mağdur etme. Allah Allah. Halbuki etmez haşa. Ama ha kızım sana diyorum, ha gelinim sen işit. Ey Davut, biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Ve la tettebi'il heva. Nefsinin arzusuna uyma. Bak Davud Aleyhisselam'a peygambere ne diyor? Nefsinin keyfine, isteğine uyma. Canın ister ki şu suçlu olsun, şu suçsuz olsun. Canın ister ki bu kazansın, bu kaybetsin. Canın ister ki bu ilerlesin, bu gerilesin. Canın ister ki bu öne geçsin, bu geri kalsın. Olmaz. Adalet var, hak var. Kafana göre iş yapma. Feyudilleke an sebilillah. Sonra nefsinin arzusu ne yapar? Seni Allah yolundan saptırır. Koca peygambere ne diyor? Kitap sahibi ya. Davud Aleyhisselam. Nefsinin arzusuna uyarsan diyor, seni benim yolumdan saptırır. Onun için nefse tabi olmayacaksın. İnnellezîne yadillûne an sebîlillâhi. Allah'ın yolundan sapıtanlar var ya, Kur'an'ın hükmünden ayrılanlar var ya, ayetten, hadisten dışarı çıkanlar var ya, لَوْمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ. Onlara çok şiddetli azaplar olacak. Niçin? بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. Hesap gününü unuttukları için. Hesap günü. Yani bu şimdi sadece mahkemede hakim olmak, kadı olmak, peygamber olmak veya onun vekili, varisi, alim olmak şart değil. Hepimizin başına ne işler geliyor mu? Geliyor. Komşumuzla aramızda bir iş çıkıyor mu? Çıkıyor. Kardeş kardeşine çıkıyor mu? Ana baba arasında çıkıyor mu? Karı koca arasında çıkıyor mu? Komşu komşu arasında çıkıyor mu? İş ortakları arasında olay çıkıyor mu? Herkesin ihtilaf oluyor mu arasında? Kim haklı kim haksız mesele çıkıyor mu meydana? Neye göre bu hüküm verilecek? Ben Kur'an'a razı olmam, ben şeriata razı olmam. Dersen ne olur senin durumun? He? Kıza mirastan yarım veriyor, erkeğe tam veriyor. Erkeğin işine geliyor, bana nasıl olsa tam veriyor. Kızın işine gelmiyor. Ben böyle bunu kabul etmem. Ne oldu şimdi? He? Dinden imandan çıkar ya. Nefsin keyfine uydu. Çünkü nefis sana diyor ki, kaç lira ya, para da para olsa. Yani, tabii bunun azı çoğu şey etmez de, 500 lira mesela fark edecek. Kalmış 3000 lira, diyelim. Evet. Var efendim 3 tane çocuk. Değil mi? Birisi o, ikisi oğlan, birisi kız mesela. Lil zekeri mislu hazzı miseydi. Erkek iki kız payı alır. Çünkü kızı kocası bakmakla görevlidir. Kocası bakmasa velisi. Yani bakamıyorsun. Babası var, amcası var, şusu var. E o kimsesi yoksa beytül mal, devlet bakacak. Kadını devlet çalıştıramaz İslam'da. Kadınlar oturacak. Kocası velisi yoksa kadının, devlet ona bakmak zorunda İslam'a göre. Kadına demez ki İslam devleti, çık dışarı çalış. Böyle bir şey İslam'da yok. Bakmak zorunda. Onun için kadına, onun için yarım veriyor buradan. Neden? Çünkü kadınlara bakma yükünü kime vermiş? Erkeğe vermiş yani. Onun için kıza da buradan yarısında çok iyi bir para, yarısı. Erkeğe de diyor bütün çoluk çocuğunu sen bakacaksın. Evlenecek, nafaka temin edecek, ona tam veriyor. Buna da diyor, seni başkası bakacak ama yine buradan da bir hatırın olsun. Müşrikler gibi, cahiliyet devrindeki gibi kadına miras vermezler. O çok kötü bir şey. Kadına mutlaka miras verilecek. Ama şimdi burada diyelim ki Allah'ı dinlersen 500 lira eksik alacaksın. Fransız kanunlarını dinlersen 500 lira fazla alacaksın. Yani 500 lira oynamış diyelim parada. Bu 500 lira için din, iman, kitap, bu kadar ahiret, hesap günü var, hepsini unutuyor, ne olursa olsun diyor, ben diyor 500 lira fazla alacağım arkadaşlar. Halbuki bunun şeyi var, soruyor. Kadın hakikaten muhtaç ise, oğlan çocuk da muhtaç değilse, o kendi hakkını herkes alır, razı olur. Ondan sonra diyebilir ki, abla, bacı neyse, ben sana yarı hakkımı da sana bağışladım. Onu da bağışlayabilir, İslam ona izin veriyor. Sen daha muhtaç durumdasın, benim durumum iyidir dese bağışlar. Veya deseler ki abla, ikimiz, iki erkek kardeş, işimiz var, gücümüz var, senin bir şeyin yok. Hepsini sana bağışladık. Helal olur o zaman. Ama şimdi o hakkını vermezken de Allah ona vermiş o hakkı şimdi. Zorla onu alamazsın. Hesap gününü unutmamak lazım. bir 100 lira için, 500 lira için, 1000 lira için ahiret unutulur mu ya? Yalan yere şahitlikler, güçlüden yana olmak, efendim, güç kimdeyse onu tutmak, zulme uğramış mazlumu efendim yardımsız bırakmak, neymiş ben onun tarafında olursam bana da bindirirler, bunun buna zulmedenler çok güçlü, onun için ben bunu göremem, gözetemem. Nelerde neler neler. Şahitlikler Allah için. Ya sen burada mıydın? Buradaydım. Ya bu böyle olmuş burada. Ben duymadım. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Duydun da. Ya şimdi duydum deyip de işimi karıştırayım. Başıma iş açılır ya. Duymadım. Ben bir şey duymadım. Adamın hakkı yeniyor orada. Sen desen ki duydun bu bunundu. Bu buna emanet verdi. Bu mal bunun değildi. Bunun bunundu. Desen malını kurtaracak adam. Ben duymadım. Ben bilmiyorum. Kimindi bilmiyorum. Orada duruyordu bir şey ama. Böyle yapma. Yapma yamukluk. Yapma. Değmez vallahi değmez. Para için değmez ya. Dünya için değmez. Ne yapacaklar seni ya? En fazla ne yapacaklar seni? Nereye getirecekler seni? En fazla gelse reis-i cumhur olursun yani. Ondan ilerisi yok. Ne olacak? Ölümden mi kurtuldun? Hastalıktan mı kurtuldun? Yaşlanmaktan mı kurtuldun? Neden kurtuluyorsun ki? Bir şeyden kurtulmuyorsun. Hesabın daha artıyor. Fatura daha ağırlaşıyor. Nefsin keyfine uyma. Hak'tan, kitaptan, şeriat'tan, sünnetten, ehli sünnetten ayrılma. İşte bu farz. Ne yapacağız? Adamlara bu kadar İslami gazeteler, İslami basın, İslam. Diyoruz şu adamlar ehli sünnet değil. Diyoruz şu kanalı ehli sünnet değil. Ehli sünnete muhalif, sahabeye sövüyorlar, şöyle yapıyorlar, kader inkar ediyor. Yine bakıyoruz İslami gazete diye geçiyor. En başta yine bakarsın ehli sünnet dışı kanalın reklamını koyar. Ya yapmayın bunları ya. Hak'tan niye ayrılıyorsunuz siz ya? Adam da bana gazete veriyor. Ne gazete? Gazete hangi gazete istiyorsun? Ben de desem ki şimdi Hürriyet istiyorum. Oo yapacak. Veya desem Cumhuriyet istiyorum. Oo, hocaya bak Cumhuriyet okurum. Bakalım ne diyor, ne var? Yok. İslami gazete ister misin? Al da gözüne sok. İslami gazete. Açıyorsun içine bakıyorsun. Nerede Şia var, ehli sünnet düşmanları, reklamları. Ya niye böyle yapıyorsunuz ya? Değer mi burada ya? Birkaç kuruş alıyorsunuz oradan buradan diye ya. Bundan evvel sapık sapık adamların isimlerini verdiniz. Reklamlarını yaptınız, adamları memlekete millete şey gibi tanıttınız, millet ondan sonra zehirlendi bütün millet ya. Şimdi adamların rengi çıktı meydana. 30 senedir söylüyoruz, bu adamlar bozuktur, nereye hizmet ettikleri belli değildir. Bunları efendim reklam etmeyin, isimlerini teşhir etmeyin. Yok. Sonra ne çıktı meydana? Adam demesin mi ki Hristiyanları Allah'ın dostu olarak kabul ediyorum. Hadi bakalım 30 sene bütün millete dediniz ki iman, İslam, Kur'an bunu seyredin. Efendim şeylerini izleyin. Sivrisinek mucizesi, bilmem ne mucizesi, şu mucizesi, bu mucizesi falan filan. Ondan sonra bir de bak adam diyor ki Hristiyanlar Allah'ın dostudur. Ya siz ne kadar ahmak adamsınız. Hiç mi kafanız çalışmıyor? Ya bu batıla hizmet etmeyin ya. Ehli sünnet dışı adamlarda hayır yok. Nefsin keyfine uymayın. Ya işte oradan bir para gelecek, oradan bir reklam gelecek, oradan. O zaman ne? İslami gazeteye ne lüzum var? Arka kapağı, arka sayfa güzeli koy bir tane, bacak maçak aç böyle bir güzel. Birkaç tane güzel karı kız bul, daha para kazanırsın. Ne gerek var İslami deyip de içinde milleti zehirliyorsun? Al çırılçıplak şeyler bas, daha günah az. Hiç olmazsa adam bakar, günahtır düşünse kafir olmaz. Ya bunlar milleti zehirledi. Milletin ne kadere imanı kaldı, ne mezhebe bağlılığı kaldı, ne müçtehit tanıdığı kaldı. Bütün milleti ettiler şey. Mesih, Mehdi, müçtehit, Allame. Herkes istediği gibi dinle oynuyor şimdi ya. Bu İslami basın yüzünden ya. Böyle şey olur mu? Hevaya uyma. Seni Allah'ın yolundan saptırır. Evet, bu profesörmüş de. Bunun da bir görüşü varmış. Olmaz. En büyük profesör olsun. Kur'an'a, sünnete muhalif, ehli sünnetin cumhuruna muhalif, bu kadar büyük müçtehitlerin tersine görüş olur mu ya? Ha bu da bir fikirdir. Olur mu öyle bir fikir? Ne millete bunu şey diyorsun? İlan ediyorsun bir de ya. Bu da bir görüştür. Nasıl görüştür? Ben şaşırıyorum, kalıyorum ya. Kur'an'da helal edilen bir şey adam haram diyor. Adam da sakalı var hoca diye. E bu da bir görüştür diyorlar ya. Ben şaşırıyorum. Bu nerede kaldı Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf? Biz niye okuduk bunları? Niye okuttular bize bunları? Bunlar hakem olmayacaktıysa ne olacaktı? Herkes aklına göre konuşan din mi olur ya? Nefsin hevasına uymamak farz. Ona göre de herkes ahiretini düşünsün. Hesap gününü unutanlara efendim bu ahirete göre hareket etmemeleri yüzünden şiddetli azaplar olacak. Allah yolundan sapıtanlara Allah'ım sapıtmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi şu mübarek cuma gecesi hürmetine, Zilhicce-i Şerife hürmetine, haram ay hürmetine, şu derste bulunanlar, dinleyenler, imanlarımızı sana emanet ettik, sen muhafaza eyle ya. Son nefese kadar bizimle muhafaza eyle ya. Ölürken de mahşere kalkarken de bizi ehli sünnet itikadıyla beraber haşreyle ya Rabbi. Amin, amin. Başka bir ayet-i kerimesinde ne buyuruyor estaizu billah? Tabii gerisi de var. فَاَمَّا مَنْ تَغَى فَاِذَا جَاءَتِ الضَّامَّةُ الْكُبْرَى büyük bir bela koptuğu zaman öyle depreme mepreme benzemez. 5.6, 7.2 falan benzemez. Büyük bela geldiği zaman ne demek büyük bela? Gökler, yerler hep sökülüyor. Öyle 6 katlı binanın çökmesine benzemez. 7 kat gök çöküyor. Ay dökülüyor, yıldızlar çökülüyor. İdeşşemsü kuvvirat ve iden ucumun kederat. Güneş dürülüyor. Yıldızlar dökülüyor. Ve del cibal suyirat. Dağlar yürütülüyor. Öyle tsunami, mutsunami, hortum, kasırgaya benzemez. Bir vilayet, iki vilayete benzemez. Bütün çatı kubbe çöküyor. Yemeye tedekkarul insan masaa. İnsan o gün dünyada ne yaptığını düşünmeye başlayacak. Hiç düşünme zamanı mı? Ama hesapsız çalıştı. Yaptığı hareketler hesapsız. Konuştuğu laflar kitapsız. Baktıkları, dedikleri, yedikleri, içtikleri, kazandıkları, harcadıkları, aldıkları, bıraktıkları. Hiç. Sarı çizmeli Mehmet'e. Adam hiç ya. Bir de Allah adına da helal haram uyduruyorlar ya. Bir de Allah adına. Hadi nefsine uydun yaptın bir günah. O da değil. Diyor ki bu caiz, bu caiz değil. Allah. Amentünün şartlarını bozmaklar falan. Ne kadar hesapsız işler ya. İşte ne zaman gök kubbe çatırdayacak, herkes ne yaptığını hatırlayacak. Hatırlayacaksın da bugün bunun zamanı mı şimdi? Ama tabii bir anda insan artık elimden bir şey gelmeyecek, dünyaya geri dönülmeyecek veya dünya hayatım bitti, ahirete de mecbur gidilecek. Allah'ın buyurduğu çıktı. Bak biz hesap ediyorduk. Belki de çıkmaz. Haşa. Ama yani nefis bizi öyle kandırıyordu. Ama ne zamanki patlak verdi. Ha demek ki bundan sonrası da buyurulduğu gibi çıkacak demek. Bizim elimizde bir şey yok. Bunu durduracak. Ve burizzetil cehîmü limen yara. Gözü gören herkese cehennem açılacak. Çünkü yerlerin altında, denizlerin altında cehennem. Bütün bu kopunca, gökler açılınca cennet çıkacak. Yerler açılınca cehennem çıkacak. Bu gökler yerler. Yani bunlar Allah Teala'nın alemleri içerisinde bunlar. Ne kadar bize? Yumurta kadar hükmü yok bunların. Yani arş en büyük cisim, her yeri kaplamış. Vesi'a kürsiyyü semavati vel arda. Allah'ın kürsüsü ne yaptı? Ayetel Kürsi'de ne söylüyor? Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kapladı. Peki o kürsü nerede? Tabii göklerin yerlerin dışında, gökleri yerleri kaplayan göklerin içinde olur mu? Demek ki dışında. Peki o ne kadar? Mel kürsiyyü fil arş. Arşın yanında kürsi. O yedi kat gökleri yerleri çepeçevre soğanın zarı gibi kaplamış, kuşatmış olan kürsi arşın yanında ne kadar kalır? İlla ki halkatin mülkatin fi ardı felat. Kocaman bir çöl. Diyelim dünyada en büyük çöl neredeyse? Sina çölü mü? Ne çölü? Ne kadar? En büyük çölün ortasına bir bilye. Halka halka. Bilye derler ona. Böyle yani yuvarlak bir demir parçası. Atsan çölün ortasına. O ne kadar kalır? Kürsüde arşın yanında o kadar kalır. Arş da sonradan yaratılmış. Mevla'nın hepsi ol demesiyle olmuş. Ol dediği bir kere var oldu cihan. Olma dersen mahvolur ol demhema. Allah'a ne zorluk var. Celle şanuhu, Celle celaluhu. Bir açtığı vakit gökleri yerleri cennette çıktı, cehennemde çıktı. Cehennem görenlere açılacak. Yani şimdi göz bakarak bakın yanmak ne demek ya? Ateş ne demek şurada be? Ateş yanaştığını görmek ne demek? Ateşin içinde kalmak ne demek? Allah'ım ya Rabbim bizi. Ateşi tercih ettirme bize ya Rabbi. Amin. Ne insanız, ne biçim nefsimiz var, ne kör kafalı bir şey ya. Göz görerek ateşi tercih ediyor. فَاَمَّا مَنْ تَغَى Kim dünyada azdıysa, kudurduysa وَاَثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Dünya hayatını ahirete tercih ettiyse şimdi film seyretmek, bu sohbeti kaçırmak dünyayı tercihtir. Film nedir? Dizi nedir? Geçici zevk. Dünya, peşin, maç. Nedir maç? Burada ayet hadis okunuyor ya. Ha sen ne yaptın? Dünyayı tercih ettin. Namaz, uyuyorsun sabah namaz vaktine. Namaz geç, güneş doğdu. Nereyi tercih ettin? Uykuyu. Dünyayı tercih ettin. Zekat vermedin, parayı tercih ettin. 250 lira zekatı var zaten. Sanki 40 trilyon. 250 lira zekat onu da veremiyor. 250 lira ya. Öyle 250 lirayı hesap ediyor işte. Versek mi, vermesek mi, ne yapsak, ne etsek. Vermemek için 40 çare arıyor falan. Ne biçim iş bunlar ya. Bu kadar dünyayı tercih etmek olur mu? Hacca gitmemiş, zengin adam, durumu müsait. Hala hacca gitmemiş. Hac farz olmuş, 10 sene, 20 sene, 30 sene gitmeyen var ha. Ölse ne olacak? İslam'ın bir şartını yapmamış. Ya param var, sağlığın var be adam, niye gitmiyorsunuz? Ha şimdi kura çıkmıyor, şudur budur. Tabii ne yapsın, zorlanda kaçacak hali yok ki. Gizli gidecek hali yok, o kura işi başka. Yani ama sen elinden gelen kaydını yaptırdın mı? Gereken müracaatlerini yaptın mı? Dünyayı tercih, faiz. 10 lira, 20 lira fark alacak, faiz alacak. Ateşten nasip alacak. Cehennemden nasip alacak. Yetimin malını yemek, çocuğun babası yok, parası var babasından kalmış, çocuğun bir şeyden haberi yok. Oradan aşırmak, yemek işte, onu kendine kaydırmak falan. Ateş yemek yani, ateş yemek. Böyle acayip acayip işler. Dünyayı tercih, evlenmiş, ayrılmış, mehir vermez. Kadının mehiri var, kadını boşamış. Kanunen de bunun bir şey yok. Diyelim tespit kayıt kuytu yok. Yaptırımı yok yani. Kadının mehirini vermez. Allah Allah. Ne zulümler ya. Hep dünyayı tercih. Hiç demiyor hesap günü var ya. Bu yetimin hakkını sorarlar. Bu kadının hakkını sorarlar. Yok. Herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Yani kime ne kazık atabilirsem, kimden ne koparabilirsem onu uyanıklık zannediyor. Halbuki ahirette önüne azap çıkacak. فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَعْوَى İşte kızgın ateş, binlerce sene tutuşmuş, tutuşturulmuş kızgın ateş, onun sığınağı, barınağı, sokulacağı yuvası o ateş. Nasıl ki çocuk kaçtığı vakit anasının koynuna, o da diyor mahşerde o kadar sıkışacak, sıkışacak, 50 bin sene güneşin altında yanacak, ezilecek, eriyecek, kendi terinin gölüne boğulacak, artık diyecek ki yani cehennemi bir gösterin bana da çocuk anne anasına sarılır gibi cehenneme bir dalayım şöyle. Çünkü cehennemden beter edecekler mahşerde. Mevâ'u demek. El-Kâri'a'da ne diyor? وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin mizanda sevabı günahı tartıldığı vakit hafif gelirse sevapları ağır basarsa günahları فَاُمُّهُ هَاوِيَ ne demek Arapçada? Anne. Fe onun anası Haviye, Haviye'dir diyor. Ve ma adrake mahiye, Haviye'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Söyleyeyim sana da anla diyor. Narun hamiye. Kızgın ateş. Anası kızgın ateş. Anasına sarılır gibi cehenneme dolanacak. Niye? Birkaç dakika fazla uyumak için, birkaç kuruş parayı vermemek için, efendim, beş paralık keyfini, şehvetini haram yollardan, zinalarla, livatalarla, erkek erkeğe, kadın kadına işlerle, lezbiyenliklerle, bilmem, homoseksüelliklerle falan filan. Beş kuruşluk lezzetler. Ama bunun helali yok mu ya? Allah sana helal etti evlenmeyi. Yok işte illa o nefsin kötü arzusu onu. Onu düşürüyor oraya. Hep dünyayı tercih. Ya önümüzde sonsuz bir hayat var. Şuranın yemesine inandık, içmesine inandık. Değil mi? Aç açık kalmasını da görüyoruz. Allah Van'daki kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Evlerine giremez haldeler. İkişe bir sallanıyor. Yani millet yeniden yıkıldı. Allah Teala havaları ılıtsın fazl-ı keremiyle Allah'ım. Ya Rab çoluk çocuğu Allah hasta olmaktan muhafaza eylesin. Ya Rab sebepler halk eylesin. Amin. Üzülüyoruz. Ölenlere rahmet eylesin. Kabirlerine nur eylesin. Ama şimdi evsiz kalmak ne demek? Bak havalar soğudu şimdi. Bir sallansak etsek, evlere giremesek, duramasak çadır mı yeter bu kadar millete? 17 milyon İstanbul. 17 milyon. Çadır mı yeter buraya? Çadırda nasıl durursun bu soğukta? Ne yapacağız? Dünyada ev lazım, doğalgaz lazım, sıcak lazım, ekmek lazım, aş lazım, çorba lazım, peynir lazım, her şey lazım. Ahirette lazım değil mi? Gideceksin ahirette, yuvan yoksa, cennette yerin yoksa, dikili bir ağacın yoksa, Allah'ın senden rızası yoksa ne yapacaksın ahirette? Şimdi gidiyorsun evine bak, hanım çay demlemiştir, meyve de vardır evde. Ondan sonra biraz yeriz içeriz, yatarız falan. İnşallah sabah namazına kalkmaya niyet edersin. Bir de hepten sabah namazında unutursan yandın, ocağın yandı. Sabah namazını kaçıran cemaata gelmeyenlere bile evlerini yakayım istedim diyor. Yani evleri yanmış demek Allah indinde. Yanmıştan haberi yok ki adamın. Yok hocam bizim evin yandığı yıkıldığı yok, yerinde duruyor. Sen öyle zannet, namazı kaçırdın. Secde etmedin Allah'a, sana bu kadar ev verdi, ocak verdi. Olur mu şimdi bu? Bu Allah'a karşı nankörlük yakışır mı bu? Zikirsiz, şükürsüz, gafletle gezilir mi? Şu kadar yemekler, içmekler, yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda. Somali'de millet oradan açlıktan kırılıyor, Afrika öyle kırılıyor. Bir kısım millet depremde, bir kısım millet efendim tsunami'de, bir kısım millet. Herkes bir dertli, dünyanın her tarafında bir dert var. Allah vatanımızı ve İslam vatanlarını gökten yerden gelecek bütün afatlardan muhafaza eylesin. Amin. Dua etmek lazım ama namazsız durulur mu? Cemaatsız durulur mu? Zikirsiz durulur mu? Allah'a yalvarmadan olur mu? Dua yapmadan olur mu? Başın sıkıştı başladın Allah Allah deme. Şimdi mi? Firavun gibi. Şimdi mi iman ettin derler adama? Niye Yunus Aleyhisselam gibi önceden beri tesbih yapmıyorsun? Balın karnına düşsen bile çıkarır Allah seni. Ama te'arraf ilallah firraha ya'rifke fişşitte. Rahat zamanda Allah'a zikirle, ibadetle, hamdle, şükürle iyi tanın ki zor zamanda da Allah seni tanısın. Allah'ın tanımadığı yok ama öyle tanımak var, öbür türlü tanımak var. Dost olarak bilmek var, düşman olarak bilmek var. Keyfi yerindeyken de bizi arardı, sorar, bizi zikrederdi diye bilmek var. Bir de başı sıkışmadan Allah demez diye tanınmak var. Kötü bir şey bu. Firavunlaşmanın bir lüzumu yok. Şu rahat zamanlarda Allah diyelim de dar zamanda da Allah da bizi kurtarsın Celle Şanuhu Celle Celle. Hatta hiç bela vermesin. Amin. Ne lüzum var belaya düşüp de kurtulmak istemeye? Belasızlık istesene. Allahümme inni es'elükel afiyete fid dünya vel ahira. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç bırakmazdı bu kelimeler. Her sabah akşam okudu. Zelzele duası da diye geçer bu. Yazdım geçen dergide de mi yazdık bilmiyorum. Dualarım kitabımda var. Sayfasını bulursanız söyleyin millete söyleyeyim. Hiçbir sabah akşam bu duaları okumadan o etmez. Tabii onun okuduğu çok. Allahümme yeselükel affe. Ya Rabbi bağışlanmak istiyorum. Vel afiyete belasızlık istiyorum. Fid dünya vel ahire. Dünyada da ahirette de belasızlık istiyorum. Evimden dışarı çıkartılmayayım. Yollarda kalmayayım, aç susuz kalmayayım, korku kalk vaziyette kalmayayım. Bak afiyet ne demek? E istesene Allah'tan afiyet, versin sana afiyet. Allahümme inni eselükel afiyete. Ya Rabbi belasızlık istiyorum. Fi dini, evvela dinime imanıma bela vurdurmamanı istiyorum. Çünkü bir adam amentüde kadere inanmak şart değil dese onun imanına bela vurdu. Yahudi Hristiyan cennete gidecek dese diyalogçular gibi imanına bela vurdu. Bak görüyor musun şimdi? Dinime bela vurdurma. Ve dünyama da vurdurma. Ve ehli, aileme de ve mali, malıma da hiç bela vurdurma diyor. Allahümme estur avrati, ayıplarımı ört. Ve amir ravati, korktuklarımdan emin kıl. Allahümme la tu'minni mekrak. Ya Rabbi beni azabından emin kılma. Yani beni böyle bana bir şey olmaz havalarına sokma. Devamlı korkut. Ve la tenzi'anni sitrak. Beni örttüğün perdeni benden söküp çıkartma. Yani beni dost düşman huzurunda çıplak bırakma, rezil etme. Allah mahfazni beni yedeyye. Önümden gelecek belalardan. Ve min halfi ardımdan gelecek belalardan. Ve an yemin sağımdan gelecek. Ve an şimal solumdan gelecek. Ve min fevki üstümden inecek. Bütün belalardan beni muhafaza eyle. Allahümme inni euzü bi azametike en uhtiale min tahti. Ya Rabbi, ayaklarımın altından yerin dibine batırılmaktan senin yüceliğine sığınırım. Bak işte zelzele. Ayaklarımın alt, aşağı taraftan diyor, batırılmaktan senin azametine sığınırım. Niye Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bu dua yapıyordu? Allah'ı zikretmek için. Allah'a rahat zamanda yalvarmak için. Allah'tan haberi olduğu için. Rüzgar esse camiye koşuyordu namaza. Fırtına olsa camiye koşuyordu namaza. Güneş tutulsa namaz. Ay tutulsa namaz. Niçin? Küsuf namazı, husuf namazı. Nerede fıkıhta bunlar? Çünkü Allah'ın ayetleri var. Bunca ayetleri var. Allah gösteriyor, kendini gösteriyor. Ben varım diyor Allah. E sen de ya Rabbi varsın desene. Ondan sonra haberlerden bak, aa oraya şöyle mi olmuş? Aa oraya mı yıkıldı? Burası mı göçtü? Sana olmayacağı ne malum? Yağmur yağar, çizse çizse bugün size, yarın bize demiş adam. O zaman rahatken sığınsak ya Allah'a, dua edecek. Ne bu nefsin keyfine uymak ya? Tuzun kuru tıkırın yerinde, soban yanıyor, ocağın tütüyor, kestaneler pişiyor. Ooo sen de diziler, filmler. Oku bir sure. Yok. Biraz tefsir oku. Yok. E biraz hadis oku. Yok. E, hoca sohbet ediyor, dinle. Yok. Ne sen için? Maç kaç kaç. Şu dizide ne oldu? Şu kim ne yaptı? Bu nedir ya, sen dünyaya oynamaya mı geldin? Oyuncak mı bu dünya? Görmüyor musun bu kadar ölenleri gidenleri? Sana mı kalacak bu dünya? Kim azarsa kudurursa, dünya hayatını tercih ederse, varacağı, sokulacağı yuvası cehennem olur. Ve emmâ men hâfe mekâme rabbi. Kim Rabbinin huzurunda hesaba çekileceğinden korkarsa, şimdiden korkacak. Beni Allah hesaba çekecek diye. Ve ne en nefsi anli hevâ. Nefsini kötü arzusundan engellerse. Bak nefsini, bütün arzularını demiyor. Nefsini gayri meşru arzularından engellerse. Acayip bir şey bu. Geçen yine anlattım size. Yani dünya yemeklerinde, içmeklerinde, keyiflerinde de fazla aşırıya da kaçmamak lazım. Et, vücuda lazım olduğu kadar. Süt, lazım olduğu kadar. Anladın mı şimdi? Yani hani diyorlar, doktorlar da diyor, kırmızı et kan yapıyor mesela. Ben yiyemiyorum diye mesela, kansızlığım var. Demirim eksik, kanım eksik. Devamlı bana diyorlar, et yemen lazım falan falan. İşte ben çok yiyemiyorum ama şey yemek lazım. Yani bir zaruret bu, şunu ye diyorsun mesela, vücuda lazım ihtiyaç, bunlar yenir. Ama sen şimdi efendim her gün kuzu çevirme, tandır, kebap, bu efendim 170 köfte birden, ne oluyorsun ya? Bu kadar da olmaz. Devri kebir gitsin gelsin, ondan sonra kaç tabak gidiyor, kaç tabak geliyor. Ya havle ve la kuvveti. Ya Hazreti Cabir'e bir kilo et almış dedim size, geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz gördü onun. Ne o dedi, elindeki et aldım dedi. Niye dedi? Canım istedi dedi. Ya dedi. E külleme işteytum. Ne diyor? Siz canınızın her istediğinizi demek alıp yiyorsunuz öyle mi dedi. Hazreti Cabir de neye uğradığını şaşırdı adam. Ne yapmış, bir kilo et almış ya. Bir şey yapmamış ki ya. Ama Hazreti Ömer'e çatarsan işte öyle olur. Demek dedi canınız her istediğini alıp yiyorsunuz. İyi dedi. Görüyor musun? Ya ahirette siz dünyada lezzetlerinizi tükettiniz denirse size ne olacak dedi. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا. Yani Hazreti Cabir gibi sahabe, kıymetli insanlar zaten çok az bir şey buluyorlardı. Ama yine de Hazreti Ömer ikide bir ne yapıyor? Sigortayı sıkıyor, gevşek olmasın diye. Hazreti Ömer ona o et haramdır demiyor. Ama demek istiyor ki iki, işin, elin, yani canın ne istiyorsa alma. اَكُلَّمَ اشْتَيْتُ وَكَلْتُمْ öyle bir şey yani. Ne canınız istiyorsa yiyorsunuz he. Evliya Allah'tan biri mesela muz canım çekti diyor. Manavda muz var. Muz helal mı? Helal. Cebindeki para da helal mı? Helal. O zaman bunu almak helal mı? Helal. Yemek helal mı? Helal. Ama işte o Evliya Allah'ı da biz anlayamayız. Şimdi onları işi de başkadır. Biz içki içmeyelim yeter yani. Domuz eti yemesek kurtaracağız. Biz çünkü öyle mubahları hiç durabilir miyiz? Ne var bunda haram mı? Ya tamam da kardeşim canın her istediğini alma diyor işte. Ben diyor tam alacağım bir muz yiyeceğim bir şey yiyeceğim. Hemen bu ayet aklıma geliyor. Kim Allah'ın huzurunda duracağını düşünür de nefsini kötü arzudan engellerse. Tabii bu kötü arzu sayılmaz. Kötü arzu sayılmaz ama tabii ki biraz fazla yemek, fazla içmek icap eder. Fazla su içmek fazla uyutur. Değil mi? Şeytan Yahya Aleyhisselam'la karşılaştı. Yahya Aleyhisselam dedi ona ki ey iblis dedi. Herkese bu kadar oyunlar ettim. Bana da bir şey ettin mi dedi. Ya sen Allah'ın peygamberisin sana nasıl dokunacağım dedi. Ya bir şey yapmışsındır ucundan kenarından dedi. Bana da bir şey yaptın mı? Söyle söylemem söyle falan. Ya dedi biraz dedi arpa ekmeğini bir akşam fazla kaçırttım dedi. Arpa ekmeği yiyordun dedi. Böyle biraz teşvik ettim bir şey ettim. Yani şeytanın böyle süslemeleri var tabii ki. Biraz arpa ekmeğini fazla kaçırttım da dedi. Teheccüdü gece namazını kaçırtamadım da dedi. Biraz geç kaldırdım seni dedi yani. Bana da kar işte 5 dakika az zikretse şeytana kar yazılıyordu. Vay dedi öyle yaptın he dedi. Vallahi dedi bir daha dedi tok karnına uyursam dedi. Efendim karnımı doyurursam dedi yemin etti. İblis de dedi ya oradan bir yol buluyorduk giriyorduk dedi ya. Vallahi dedi bir daha bir insana doğruyu söylersem dedi. Çünkü ben de dedi yolumu tıkattım kendim dedi. Yani peygamber olan bir zat bile ne diyor? Bana ne oyun ettin diyor. Bana bir de bakayım diyor. Ya yok diyor. Var diyor. Bir şey yapmışsındır diyor. Bak o demek yani arpa ekmeği biraz fazla yemiş. Bir şey değil ki bu. Haram değil, mekruh değil. Mubahtır. Ama işte onun getirisi dolayısıyla o içmeyi tetikliyor. O evet uykuyu biraz artırıyor falan derken gece namazına mal oluyor. Kiminin sabah namazına mal oluyor. Hele film seyredeyim, dizi seyredeyim derken niceleri namazı kaçırıyor sabah. Teheccüd hak getire. Ne olacak? Kim Allah'ın huzurunda duracağından korkarsa, nefsini kötü arzudan engellerse, tabii ben size muz yemeyin, karpuz yemeyin demiyorum. Ama böyle bir tas çerezi de alıp fıstık, badem, bilmem ne, üzüm. Ya tamam yani biraz yenir. Ama doktor bile diyor ki şunları 4-5 tane badem yersin, fındık fıstık 3 tane 4 tane sen kalkıyorsun leğenle yiyorsun be kardeşim ya. Yani film bitene kadar ya 3 saat de yenmez yani. Değirmen boğaz mısın sen? Biraz da insan haddini bilecek ya. Yani yemenin bir usulü var. Yani ya Rabbi bu tabii fazlaya kaçıyor. Onun için sen bana bunları helal ettin hamdolsun. İhtiyacımı gördüm. Bunu da bir durmak lazım yani. Ancak tabaktaki leblebi bitene kadar yiyeceksin. Yani bittiği zaman bir de elini böyle o filme bakmaktan elini böyle boşa dağıtıyor böyle bir de bakıyor falan. Yok falan. Hanım yok mu falan. Yok diyor ya bitti diyor. Vay nasıl niye bitti ya falan. Olsa yiyecek yani. Ancak bitene kadar zorlanmaz ki bu iş. Biraz haddini bilir insan. Nefsinin biraz arzularını efendim frenlemek lazım. Gel de bakalım bana anlat. Ben size anlatıyorum ya. Şimdi bana kim anlatacak? Allah anlatacak bana Allah. Kurban olduğum Allah. Anlatır öyle bir anlatır adama ki ya. Fe innel cennete şüphesiz cennet hiyel me'va. İşte nefsini kötü arzusundan engelleyebilene cennet sokulacak yer. Adam cehenneme anasının koynuna atlar gibi atlıyor. Bu da cennete atlıyor. Allah. köşkler, saraylar, sonsuz hayat. Çıkmak yok, üzülmek yok, korkmak yok, hasta olmak yok, yaşlanmak yok. Hiç üzüntü diye bir şey yok ya. Bu ne biçim bir dünya? Bir dakika seviniyoruz, 5 dakika üzülüyoruz ya. Üzüntü çok fazla burada. Bu dünya böyle. Burada kimse böyle dikensiz gül bahçesi aramaz. Burada kimse ben devamlı sevinçli olurum zannetmesin. Olamayacaksın. Olamayacaksın. Hazırlıklı ol. İmtihanlara hazırlıklı ol. Maddi manevi imtihanlara hazırlıklı ol. Buradaki cennet Allah'tan razı gelme cennetidir. Zikir cennetidir. Allah'la huzur bulma cennetidir. Allah'a aşık olma cennetidir. O cenneti dünyada bulursan o zaman başına ne gelse sevgilinin her işi sevgilidir. İşte o makama erersen sorun yok. Dünyayı cennete çevirebiliriz. Neyle? Rıza makamını kazanabilirsek cennete çeviririz. Çünkü neden? Rabbim böyle istiyor. Onun istediğinden iyi bir şey olamaz. O benim şerrimi istemez. Onun her yaptığında hayır var. Ben şimdi anlamıyorum, bunun altında hikmet var. Ama işte vaaz ederken kolay, dinlerken kolay, başına gelince başlar bağırma, beni mi buldu diye. Allah muhafaza ya Rabbi. Bize ya Rabbi hükmettiğin hiçbir şeye karşı itiraz nasip etme ya Rabbi. Dizimizi dövdürme ya Rabbi. Yakamızı yıpratma ya Rabbi. Keşke bu böyle olmasaydı dedirtme ya Rabbi. Önceden dua ettir bize ya Rabbi. Belasızlık istet bize ya Rabbi. Ama bir şey takdir ettinse de daha itiraz ettirme bize ya Rabbi. Amin. Evet, bir hadis-i şerif. Ma min ilahin ubide min dunillahi ebgadu ilallahi min heven mütteba. Allah'tan başka putlara tapılıyor, ineklere tapılıyor, işte ateşe tapılıyor. Dünyada bu kadar tapınak var. Ama diyor Allah Teala böyle, beni bırakıp da insanlar neye tapıyorlarsa ben onlara kızıyorum. Yani o taptıklarına da kızıyorum, tapanlara da kızıyorum. Hepsi cehennem odunu, şirk. Ama benden başka tapınılanlar arasında en çok kızdığım insanın nefsinin kötü arzularına uymasıdır diyor. Bir insanın nefsi kötü bir şey istedi, ister, affeder, af kursun dursun. Sen ona uymazsan sorun yok. Ama o ister de sen peşine gidersen, istediğinde verirsen, işte Allah Teala buyuruyor ki sen ona taptın. Nefsinin hevasına taptın. Ama gavur olmadın, o başka. Yani puta tapmak gibi değil, gavur olmadın ama işte hakiki kulluktan da nasibini alamadın. Çünkü Rabbin böyle istedi, nefsin böyle istedi, sen canın istediğine gittin, Rabbinin istediğine gitmedin. Halbuki Rabbinin istediğini yapsaydın, dünyada da rahattın, ahirette de rahattın. Nefsin istediğini yaptın, dünyada da battın, ahirette de azaba yattın. Nefsin kötü arzusuna uyulmak, Allah Teala diyor ki ben onu ilah gibi kabul ediyorum. Beni bıraktın, ona taptın gibi görüyorum diyor. En çok ona kızıyorum diyor. Allah'ım ya Rabbi. Ya Rabbi ölünceye kadar bir daha bize seni kızdıracak bir iş yaptırma bize ya. Gazabını celbedecek işlerden bizi uzak eyle ya Rabbi. Allah'ım kızdığın yerlerde bulundurma bizi ya Rabbi. Amin. Nefislerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Tezkiye eyle ya Rabbi. Temizle ya Rabbi. Arındır ya Rabbi. Amin Allah'ım. Bu kadar ayetler, hadisler. Okuttun, dinlettin, öğrettin ya Rabbi. Amel ettir bize ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ra'aytu mektuben ala babil cennet. Cennetin kapısında yazılı gördüm. Biliyorsunuz Miraç'ta girdi. Men halefe evvâhu kânetil cennetü me'vâhu ve men attâhe evvâhu kânetin nâru me'vâhu. Ne acayip bir şey ya. Cennetin kapısında ne yazıyor? Cennetin kapısı çok. Bir kapısında ne yazıyor gördüm. Nefsinin kötü isteklerine zıt düşen, ters düşen, uymayan kişinin varacağı yer bu cennettir. Ama kim nefsinin hevasına itaat eder de Rabbini dinlemezse onun da varacağı yer ateştir. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Men ata'a Allah'a melike heva ve men ata'a heva ba'dine bi dünya. Kim Allah'a itaat eder, emirlerini tutar, yasaklarından kaçar, yat dedi mi yatar, kalk dedi mi kalkar, şu saatte uyan, şu saatte abdestli ol, şu saatte zikret, şu saatte 2 rekat kıl, 4 rekat kıl, 8 rekat kıl, neyse. Emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Kim Allah'a dinler, o nefsinin kötü arzularına malik olur. Yani kötü arzu onu ne yapamaz? Saptıramaz. İşte Allah yardım ederse akıl galip gelir, ruh galip gelir, nefis mağlup düşer. Nefis yenik düşerse, cihatta nefsi yenebilirsek, o zaman Allah'a itaatla, zikirle yenilir. O nefis ne yapamaz? Adama yanlış bir şey yaptıramaz. Yani elinde olmadan bir şey olur. Bir gece Allah dostlarından birisi efendim sabah namazını kaçırdı. Olabilir yani. Uyudu kaldı. Uyanmadı ki. Bizim gibi uyanıp da saati mi kapattı? Biz saati kapatıyoruz. Işığı açmıyoruz ki uyanmadı numarası yapmak için. Öyle olur mu? Saati koymuş yanına. Elinin uzandığı yere kadar tak böyle yapıyor. Vuruyor kafasına saati. Tamam yatıyor aşağı. Saati koysana uzağa. 5 metrede git bakalım oraya. O zaman uykum kaçar. E niye kurduk bunu? Allah Allah. Kimle alay ediyorsun? Kimi kandırıyorsun ya? Kalkmak niyetinde misin? Yatmak niyetinde misin? Bir şey anlamadım. E ama tedbirini aldın da saatin pili bitmiş. Benim başıma geldi bir kere öyle. Allah Allah. Saat çalman. Ama çalmamış hakikaten pili yok. Durmuş. Durmuş. Ne çalamazdı ki. E ben de ayılmadım mesela. E ne yapacak şimdi? E üzülüyorsun şey diyorsun ama elinde bir şey yoktu yani. O zaman o veli zat ağlamış, ağlamış, ağlamış. Nasıl ağlamış? Üzülmüş, neler etmiş. Halbuki mesul değil yani. Uyku mazerettir. Uyanmadığı için. Ertesi gün gece teheccüde camdan çalıyor. Tak tak tak kapı çalıyor. Ne oldu? Kalk teheccüd geçiyor dedim. Allah Allah kimsin dedi. Seni de görevli tayin etmedim ama. Dedi ben iblisim. Ne arıyorsun dedi burada. E dün dedi ne oldu dedi. Sabah namazını kaçırttık da dedi. Kara mı geçtik dedi. Bir ağladın bir ağladın. Kılmıştan çok sevap aldın dedi. Bari kalk vaktinde kıl da biz yine kar edelim. Onun için nefsin şeytanın hilesi çoktur. Kadri çoktur. Ayetleri hadisleri bilmeyen yanılır. Mutlaka ilim lazım. İlimsiz, cahilin nefisle harp etmesi, cihat etmesi, galip gelmesi, muzaffer olması mümkün değildir. Bu yol ilimsiz yürünmez. Sabaha kadar teheccüd kıl cahillikle para etmez. İlla nefis şeytan seni bir yerden çuvalı deldirir. لَفَقِيْهُنْ وَاحِدُنْ اَشَدْمُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ 1000 tane ibadet eden, sabaha kadar kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor. Hiç günah yapmıyor. Şeytan bunlarla misket gibi oynarım diyor. Ama bir tane din ilmini bilen, fıkıh bilen alim kişi varsa, o bana zor gelir diyor. Onunla baş edemem diyor. Anladın? Bunlar mühim mesele. Cahillikle olur mu bu din? Onun için dinleyin diyoruz size. فَمَنْ اَطَاهَ وَاَوْبَعَ د۪ينَ وَبُدُنْيَا Kim nefsinin arzularına itaat eder, Allah'a dinlemez, canı ne istiyorsa onun peşine gider. O da dünyayı alır, dinini satar. Allah dinimizi yağmalamaktan bizi muhafaza eder. Evet, ulema, evliyaullah, büyüklerimiz buyuruyorlar. Efdalun nas men asa heva. İnsanların en kıymetlisi, nefsinin kötü arzularına karşı gelen, direnen, onunla mücadele eden, çekişen, meşru isteklerini verir. Ne diyor İbrahim Hakkı Hazretleri? Marifetname sahibi huzuzi nefsi terk et ve hukuki hakperest ol ki du cihandır haram ol şahsa ki ol olmuş hakkani. Yani belki bir kelimeler değişik yapabilirim. Nefsinin haklarını ver diyor hakkını. Ne demek? Yemek ihtiyacı var. Kalori ihtiyacı var. Sana diyor 2000 kalori günde mesela vücudun ayakta durması için 2000 kalori. Ne 2000 kalori ya? 4000 kalori alıyor adam. Bu ayakta durmak için yiyecek yerde yedikten sonra ayakta duramaz hale geliyor. Halbuki adama diyorlar ki belini namazda ayakta tutacak kadar ye ki diyorlar kıyam yapasın yoksa ayakta duramazsın. Başın gözün döner okuyacağını şaşırırsın. Adam da o kadar yiyor ki ayakta duramıyor namaz kılamıyor. Nasıl oldu bu şimdi? Nefsin hakkını ver. Hazzını verme. Haz ne demek? Zevk. Zevk için olan işleri bırak. Hakkı olan şeyleri, uykuda hakkı var. Yemekte hakkı var, içmekte hakkı var. Çay içmenin de hakkı var. Yani çay içtiğimi kafayı demliyorsun da ben çay içmeden kafayı demleyemiyoruz. Bazı kere kahve içiyoruz. Uykumuzu kaçırsın diye. Beynimiz toplanmıyor. Tansiyonum düşüyor. Şimdi tansiyonum düşerse 6'lara, 5.5'lara benim kafam dağılıyor. Çıkacağım buraya ne konuşacağım? Bende böyle çok oluyor. O vakit ne yapıyorum işte? Böyle bir kahve şeyleri var. Bizim Türk kahvesi değil de öbür kahvelerden Ona atıyorum böyle 3-4 kaşık şeyle. Çay kaşığıyla, tatlı kaşığıyla biraz da acı oluyor falan. Ondan sonra tansiyonum yükseliyor. Almanya'da başıma geldi. Vaz'a gidiyoruz. Yolda yürüyor bir şeydi. Arabadan indik bir eczaneye git. Bir ölçtü baktı. Uuu sen tansiyonsuz mu yaşıyorsun dedi ya. Orada anlamıyorum ben tabii. Almanca diyor o. Yanımdaki söylüyor bana. Hemen dedi işte Nescafe iç bir şey iç. Ondan sonra hemen baktım düzeldi. Ondan denedim mesela. Bu ne oldu şimdi? Keyif için olmadı bu. Çünkü ayetleri unutuyorsun. Beyne tansiyon düşük, hafıza bozuluyor. Ha, işte çay içersin, aklın başına gelsin. İnsan zevk için, zevk de alabilirsin. Bundan zevk almak haram değil. Keyif almak haram değil. Ama ve lakin şimdi yemek, yarım saat sonra şu çay, 45 dakika sonra şu leblebi, şundan sonra fıstık, böyle bütün ömrünü hayatını da efendim mezbele gibi, çöplük gibi tuvaletlerde geçirmenin bir lüzumu yok. Bir lüzumu yok. Nefsin haklarını ver. Uyu. 5 saat uyursun. 5 saat hakkındır. Hadi 6 saat, 7 saat sabah namazını kaçırma. Namazları kaçırma. Arada bir 6 saat, 7 saat uyunur. Yani haktır. Bir şey demiyorum. Evliya Allah hiç uyumuyor. 2 saat uyuyor. Sen öyle yapamazsın. Mübarek adam. Sen bir gece uyumayayım dersin. Ertesi gün 24 saat uyursun ondan sonra. Hep namazlar kaçar şimdi. Sen şimdi kendini İmam-ı Azam zannetme. Uyu sen. Ben sana bir şey demiyorum ama 15 saatte uyunmaz ya. 12 saatte uyunmaz. Nefsin hazlarını terk et. Hakkını ver. Hakkı ne demek? Ya namaz kılacak kadar. İnsan ayakta duracak kadar tabii yiyecek, tabii içecek, tabii uyuyacak. Başka ne yapabilirsin? İnnel nefsiki aleyke hakkı. Canının hakkı var. Vel zevciki aleyke hakkı. Karının, kocanın birbirinde hakkı var. Öyle mi diyeyim? Kadının isteği var. Başka da kocası yok. Ne yapacak şimdi? Sen diyorsun ben bu gece teheccüde kalktım. İki gündür uykusuzum. Yanıma yanaşma. Nereye gidecek kadın şimdi? Allah Allah. Hamsofuluk yapma. Karının hakkı var. Kocanın hakkı var. Veli zayfiki aleyke hakkı. Misafirinin hakkı var. Komşunun hakkı var. Adam misafir gelmiş eve. Koymuş adamın önüne bir tane efendim yanmış kabuk. Azıcık bir şey. Sen Hazreti Ömer misin? Sanki kendine böyle mi yiyorsun? Ondan sonra da adama hava atmak için azıcık da bir şey koymuş. Küflü peynir bilmem ne bir şeyler. Biz böyle yiyoruz işte dünyaya meyletmiyoruz. Ulan misafire böyle numaralar yapma. Misafire git iyi bir şeyler al da getir oraya. Anladın mı şimdi? Kendin öyle yanmış kabuk ye. Helal olsun sana derim sen. Misafire ne hareket yapıyorsun? Adam gelmiş kaç senede bir kere ya. Misafirin hakkı var. Ha, atı külle zi hakkın hakka. Her hak sahibine hakkını ver. Ama haddini aşma. Hakkını ver, hazzını terk et. İşte adam Allah adamı olacaksan diyor, dünyada haram, ahirette haram. Yani ahiret adam, Allah adamı var, ahiret adamı var. Ahiret adamı cennet, köşk, saray hesabı yapar. Ama Allah adamı var bir de, onlar hiç cennetten de bir şey istemez, gözü görmez. Ya Rabbi rızanı isterim der, geçer. Biz o makamda oluruz inşallah. Ama yani en azından bari dünyacı olmayalım da ahiretçi olsak da yine iyidir. Ama daha iyisi Allah'ın adamı olmaktır. Rızasını kazanmak. Ve eftalü münü men rafada dünya. Nefsinin kötü arzularına karşı gelen çok kıymetli insan. Ama ondan daha kıymetlisi nedir? Dünyayı da bırakır, ahirette terk eder. Ya Rabbi bana seni gerek seni der, rızasını ister. Cemalini müşahededen başka bir derdi olmaz. Rabbine hakikaten aşık olur, onu sever, hep onu düşünür, onu yad eder, onu zikreder. Aşk nedir? Sevgi nedir? Seven sevdiğini anmadan durabilir mi? Unutabilir mi? Ona karşı gelebilir mi? Onu üzebilir mi? Bunlar hep sevginin kaidesidir, kuralıdır. Nasıl Allah'ı her şeyden çok seveceğiz de nefsimizi, hanımımızı, kızımızı, oğlumuzu, efendim dünya malımızı, mülkümüzü Allah'tan üstün tutacağız haşa ve kella. Bunu lafla demek bile insanı kafir eder. Ama biz bunu lafla demeyiz de icraatta maalesef böyle hareketler sergilemekteyiz. Allah Teala cümlemize nefsin hevasından, kötü arzusundan tam bir sıyrılma nasip eylesin. Ya Rabbi biz aciziz ya Rabbi. Bizi sen yarattın ya Rabbi. Elimizden bir şey gelmez. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Ne kadar hoca olsak da cahiliz. Ne kadar güçlü gözüksek de aciziz. Sen bizi elimizden tut ya Rabbel Alemin. Bizi nefsimizin eline bırakma ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla sana dua ediyoruz. O kainatın efendisi öğretti bize. Rabbi la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Rabbim beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsimin eline bırakma. Ve la kalle min zalik. Ondan da az bırakma. Fetülükuni. Nefis beni helak eder. Nefis beni batırır, ocağımı mahveder. Ferhamni. Sen bana rahmet eyle. Vekleni. Sen beni muhafaza eyle. Kilâtet tıflil velîd. Yeni doğmuş bebeği koruduğun gibi sineği kaçıramaz, kediyi kaçıramaz. O bebekleri sen koruyorsun Allah'ım. Depremin altında 10 saat, 20 saat sonra bebeği canlı çıkaran Allah'sın sen. Kurban olduğun bizi de muhafaza eyle ya. İnneke entel veliyyül hamid. Hakiki sahip sensin. Bütün hamdü senalar sana mahsustur. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin. Şu mübarek cuma gecesinin hasadı, şu sohbetin hasadı ve kabul olan makbul müstecap duası bu olsun ki biz ölmeden ya Rabbi hepimiz nefsin esaretinden kurtulmuş olarak sana hür olarak gelelim ya Rabbel alemin. Amin. Dinleyenlerimizi de bu duaya ortak eyle. Amin. İnananları da bu duaya ortak eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Şimdi sene sonu biliyorsun yarıladık. Son ayı da yarıladık. Herhalde bir iki hafta sonra falan ne olacak? Muharrem ayı geliyor. Hicri senemiz 1432 çıkıyor. 33'e kavuşacağız. İnşallah Rahman. Bundan dolayı tabii Arifan dergisinde bu sayıda çok dopdolu. Çok ilimler var, faziletler var. Şeylerinizi unutmayın. Bak bu gece buraya gelirsiniz. Sonra bir hafta gelemezsiniz. Kaybedersiniz, kaçırırsınız. Ben size şimdiden tembihler ediyorum. Sene sonu duaları, sene başı duaları. 56. sayfada, 57. sayfada. Vakit yok, hepsini tek tek sayamıyorum. Efendim 25 Kasım Cuma. Güneş batmadan 3 kere duası var, okunuyor. Şeytan üzülüyor. Ben bu adama bir sene ne yaptırdımsa bir günde hepsini sildirdi diyor. Böylece şeytanı üzelim inşallahurrahman. Şeytanı perişan edelim inşallah. Sene sonunda saadet duası var, okunuyor. 25 Kasım Cuma. Sene başı duası 1 Muharrem yani 26 Kasım Cumartesi. 3 kere okunuyor. Bu mübarek duayı okusa 2 tane özel melek bir sene onu korumaya geliyor. Bu da 59. sayfada. Sakın gününüzü, gecenizi, senenizi kaybetmeyin inşallah. Bu dualarla amel edelim. Allah nasip ederse sene sonu 24 Kasım Perşembe oluyor değil mi? 24 Kasım Perşembe yani son Cuma akşamı, senenin son Cuma akşamı ne oluyor? 24 Kasım oluyor değil mi? Ondan sonra Muharrem'e geçiyor. Allah nasip ederse bana da hatırlatırsanız saat 7 gibi tesbih namazına dururuz burada. 7 gibi çünkü neden? Senenin son cuma gecesi tesbih namazını kılalım, geçen seneyi sıfırlayalım inşallah. Senenin sonu temizlik olsun. Büyük bir muhasebe temizliği yapalım inşallah. Bana unutturmayın ama. Hakkınızı arayın. Haftaya da ilan edelim. Yani sene sonu duaları, sene başı duaları, Muharrem ayı oruçları, sene sonu orucu, Zülhicce'nin sonunu oruçlu çıkartmak, yeni seneyi oruçla karşılamak, bütün bunlar Rabbim buyuruyor. Ey benim meleklerim, kulumun amel defterinin bir senelik bir sonuna bakın, bir başına bakın. Başında sonunda hayır görürseniz aradakileri silin, mahvedin. Bir senelik temizlik olacak inşallah. Bu bir iki hafta içinde. Arifan dergisinden böyle elinizin altında olsun. Herkese de hediye edin, ulaştırın. O duaları çünkü biz burada anlatmakla kimsenin kafasına kalmaz. O üç kere okunacak. Arapçaları var, tercümeleri var. Allah'ım amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Tasavvufla ilgili risalemiz, bizim çok risalelerimiz birbirine karıştı. Sayısı da çoğaldı. Biz de ilan edemiyoruz. Hatırlatırlarsa söylüyorum. Tasavvufun kaynakları nereden çıktığı, ayetlerden, hadislerden dayanakları, bu çok kıymetli ilim ifade eden bir risaledir. Bundan istifade edersin inşallah. Hadislere iman. Şu bir sohbetten yapılmadır ama benim bir sohbetimden. Şundaki ilimleri aklınıza koysanız İlahiyattaki o hadisleri inkar eden bütün hocaları yenersiniz. Bütün hoca, hiç kimse sizin karşısında konuşamaz. Eğer çeneniz de kuvvetliyse açık oturuma bile çıkın. İzin veririm size. Hep susturursunuz. Yeter ki şu kitabı, hadislere iman, doğru bilin. Allah nefsin hevasına uymaktan muhafaza eylesin. Habibinin getirdiğine uymayı nasip eylesin. La yu'minu ahadukum. Sizin biriniz asla doğru dürüst Müslüman olamaz. Gerçek imana sahip olamaz. Hatta yekune hevahu, onun arzusu Tebe'en limâ ci'tü bi. Benim getirdiğim İslam'a, Kur'an'a, şeriata, sünnete uymadıkça. Yani benim getirdiğim din ne? Namaz mı? Abdest mi? Gusül mü? Taharet mi? Temizlik mi? Sakal mı bir tutam? Misvak mı? Sarık mı? Efendim evinizde, ocağınızda, yatağınızda, evlenmenizde, boşanmanızda ben size Allah'tan din getirdim. Sizin içinizdeki istek ve arzu Amerika'nın, Yahudi'nin, Hristiyan'ın, kafirin, sapıkların tarafından dönecek. Ne zaman isteğiniz, arzunuz benim getirdiğim dine uyacak, işte o zaman imanınız kamil, mükemmel olacak. Hadis-i şerif böyle buyuruyor. Şimdi namaz kılarsın. Kılarsın ama içinden de ya bu sabah namazı 10'da olsa daha iyi olmaz mıydı? Bütün uykumuz bölünüyor diye. Bir geçirsen işte o benim getirdiğime diyor arzun uymadı. Allah Teala nefsimizin arzularını sünnet-i seniyeye uydursun. Hadis-i şeriflere uydursun. Ehl-i sünnete uydursun. Şimdi bir tabii mecburen Müslümanız. İtiraz edemiyoruz. Tamam diyoruz. Ama içimizden bazı kere itirazlar geliyor mu gelmiyor mu? Doğru söyleyin. Bazı itirazlar geliyor. İşte ne zaman o itirazlar tamamen kalkacak? Bu ne güzel din, ne güzel şeriat, bu ne güzel sünnet. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptıkları ne güzel, ne mübarek. Ha, anladın? Bütün sünnetlere için nefsinin arzuları uymadan iman hakikate eremez. Ya Rabbi bizim suretlerimizden bizim imanımızı hakikate tebdil eyle. Taklitlerimizi tahkik eyle. Ya Rabbi yolunda sabit eyle. İmanlarımızı gün be gün muhkem eyle. Nur bakımından müjdat eyleyip bütün vücudumuza, her zerremize ya Rabbi o nuru neşreyle ya Rabbi. İman nuruyla içimizi dışımızı pür nur eyle. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâ Rabbil Alemin. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselükel cennet. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselüke ridâke vel cennet. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme innâ neselüke el cennet. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Âmin. Allahümme innâ neselüke min hayri mâ seleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'ûzü bike min şerri me istiâzeke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstaân ve aleykel belâg. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آت من لدنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير 21 aylık Muhammed Ali isminde demek bebektir düşmüş yoğun bakımdadır. Ya Rabbi acil şifalar ihsan et. Devalar ikram eyle ya Rabbi. Anasına babasına bağışla ya Rabbi. Sen bu dualar hürmetine taze hayat ihsan eyle. Yaşar ağabeyimiz benim de çok üzerimde hakkı var küçükken benim. Kolum kırılırdı, bir yerlerim kırılırdı. Ben de haylazdım yani öyle şey değildim çok. Efendim şadırvanda madırvanda kırılıyordu ama öyle şey de değil. Götürürdü beni hastanelere ilgilenirdi. O da ağır hasta oldu. Beyin kanaması felç geçirdi. Şimdi o da yoğun bakımdadır. Acil şifalar ihsan eyle yap. Şümbarek geceler ümmetine hüsnü hatime nasip eyle. Akıbetini akıbetlerimizi hayır eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasırın ve ya hayran fatihin. Bizden evvel ölmüşlerimize rahmet eyle, kabirlen nur eyle. Mehmet Yıldırım Efendi vefat etmiş. Buraya ismi geldiğine göre bizimle irtibatı olan biri olduğu anlaşılıyor. Ve depremde de bu kadar kardeşlerimiz yine 8-10 kişi oldu herhal. Daha da artmasından tabii endişe ediliyor. Depremde ölen müminin müminatın ve bundan evvel ölen bütün geçmişlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü şehadetlerimizden hasıl olan dağlar emsal rahmetlerini şu saatte ruhlerine isal eyle, kabirlerine idhal eyle, kabirlerine nur eyle, azapları varsa defurufu izale eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Amin ya Rabbi bize de son nefeste kolayca okumak nasip eyle amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Mutlaka Allah rızası için bütün kardeşleri de haberdar edin. Senenin son sohbetleridir. Bakın bir iki sohbet kaldı. Zilhicce ayı bitiyor. Senemiz bize veda edecek. İlimle, zikirle, sohbetle, bu meclislerde dualarla, tesbih namazlarıyla uğurlamayı nasip eylesin Rabbim. Hep milleti davet edin. Sohbetlere çağırın. Allah rızası için bir kişiyi malınızla, canınızla gayret edin. Azab-ı elimden, canımızı yakacak azaplardan kurtulmak istiyorsak, Allah'ın dinine insanları davet edelim. Böylece bütün belalar kalkacak inşallah. Musibetler uzak olacak bizden inşallah. Huzurumuz, rahatımız daim olacak. Ama Allah için gayret edin. İnsanları Allah'ın dinine davet edin. Bir kişiyi namaza başlatmak, bir kişiyi sohbete getirmek, cemaate kavuşturmak, Allah da sizi hayırlı muratlarınıza kavuşturursun. Amin. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ashabının, ulemamızın, meşayihimizin, silsile-i meşayihimizin, hususan şeyhimiz, İsmet babamız, Efendi babamız, Ali Hader Efendi Hazretlerimizin ve depremde şehit olan kardeşlerimizin, Mehmet Yıldırım Efendi'nin ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminatın ervahi için El-Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.